Herään vieraassa talossa ja mietin, miten vaikeaa ois kertoa tuolle nukkuvalle miehelle, että olen naimisissa. Ja miten vaikea ois selittää, kuinka liittyy.